है जो ये सच्चा दी है, यही संसार ही है, ये संसार इस बार कुछ नहीं है। तो ऐसे देखना भी कर्मियों का नुकसान कर सकता है, मुक्ति हो सकती है। ये बाधा कहाँ है? जहाँ ये चाहते हैं दूसरा आदर करे, दूसरा सुख दे और उसे लाभ हो जाए, हम बड़े हो जाए, हमें कहलाते हैं, और दूसरा हमारा आदर करे, प्रशंसा करे, ये जो लेने की इच्छा है यही बाधा है। कारण गुण संगो से सदस्य दिवरी जन्म उसको उस निज योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। ये आसक्ति है, लेने की इच्छा है, अपने हमारे को लाभ ले देंगे, इससे लाभ हो जाएगा, इससे हम सुख ले लेंगे, इससे हम कुछ कर देंगे। पदार्थों से व्यक्तियों से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा है, और पदार्थों से वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा है, रुपया पैसा चीज वस्तु गहना कपड़ा रोटी आदि से सुख देंगे, और ये आदमी हमारे को सुख देंगे। ये खास सुख लेने की इच्छा है, ये बाधा है, खास बाधा है। तो संसार को सत्य मानने पर भी हमारे कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, और मान्यता है कि संसार ही सच्चा है। इससे अगर भाई बुद्धि नहीं जाती, मानते नहीं, तो इसमें भी अपने सुख लय नहीं लेना है, सुख देना है, आराम देना है, सेवा करना है, क्योंकि हम संसार से ऊंचा उठना है। तो ऊंचा त्याग से ऊंचा उठ सकते हैं, राग से भोग से ऊंचा कैसे उठेंगे? इनसे हम भोग भोगेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। भोग भोगता है वो नीचा हो जाता है, जिससे सुख लेता है वो मालिक हो जाता है, चाहे दिखने में कुछ भी दी गए। सेवक से सुख लेता है तो वो सेव भी है जो नीचा हो जाता है, रुपये में सुख लेता है तो रुपये से नीचा हो जाता है, राजा से सुख राजा से नीचा हो जाता है, स्त्री से सुख लेता है स्त्री से नीचा हो जाता है, बेटा में सुख लेता है बेटा में नीचा हो जाता है। क्यों? लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो लेने की इच्छा जो है ये गुलामी है, यही बंधन का कारण है। स्त्री पुत्र परिवार भी हमारे अनुकूल हो जाए, माता पिता भी हमारे अनुकूल हो जाए, भाई भौजाई भी अनुकूल हो जाए, ये सुनने वाले हमारे अनुकूल हो जाए, हमारा कहना करे अनुकूल हो जाए, हमारे ये जो विधि में इच्छा है ये बांधने वाली है। जड़ता के लिए दब जाएंगे तो चिंतनता चिंतनता की प्राप्ति कैसे होगी? लेने की इच्छा है यही जड़ता है, और जो देने की इच्छा है, त्याग की इच्छा है, ये चेतनता है, ये जड़ चेतन है। तो जड़ चेतनी ग्रंथि क्या है? लेने देने की इच्छा, जो लड़ा देना है अपने मारवाड़ में, कहते लेनिया देनिया है, लेनिया देनिया, तो इससे ही जन्म होता है। किसी सुख लेना है और किसी सुख देना है, ये है बंधन है। तो इस बंधन कितना है? कोई लेने की इच्छा ये बंधन है, देने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, सुख पहुंचने की इच्छा है, ये बंधन नहीं है। जैसे अब अगर हम तो स्त्री है मेरी, तो मेरी है, मैं सुख लूंगा, उस पर घूम जाते हैं। तो स्त्री आपकी है, पहले मैंने कहा किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की काकी भी है, किसी की नानी है, किसी की मामी है, वो एक आपकी स्त्री नहीं है। इसका एक रहस्य बड़ा बढ़िया, आपकी स्त्री है तो पति का काम आप पूरा करें, खूब पत्नी व्रत बने, और उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ये सब माता पिता भाई भौजाई सबको छोड़कर आई है, तो इसको सुख कैसे हो, सेवा कैसे हो, ये तो है न्याय। और ये सुख दे मेरे को, मैं सुख दे दू, ये न्याय नहीं है। अगर चाहते हैं कल्याण तब तो, नहीं तो ये तो सब नहीं होता, पशु में पक्षियों में वृक्षों में देवताओं में भूत प्रेत पिशाच में सब में है ये। जो चाहता है कल्याण उसमें ये नहीं है, उसमें तो देना है। पति के नाते आप वो दो, अब कहीं मामी है तो मामी के नाते वो दो, किसी बेटी है तो पुत्री मान करके उसे दो, कोई भाई है तो बहन है इस वजह से बहन को सुख देना है, बहन को दहेज देना है तो देना है। ये देने का स्वभाव हो, लेने का स्वभाव न हो तो चिन्मयता है। लड़ने का स्वभाव है, लड़ने की आदत है, यही जगता है, इसी से जन्मन होता है। कारण गुण संग से, ये गुणों का संग है, सत्वरजतम गुण है, उनका संग है। ये नहीं ऊर्ध्वंग सिद्ध सत्वस्था मध्य तिष्ठ निराजसा अधोग सिद्ध तामसा यदा सत्व प्रवृद्धि हेतु परिवृत तदोत्तम यदा लोगों ने अवदान प्रतिपद्य थे रहसी प्रलयंग कर्म संघ जाए थे तथा प्रलयी मूर्य सत्वरजतम के कारण से यही योनियां होती है, इसमें लड़ा है लेकिन संघ से ही। तो अपने इनका संग लेने के नहीं है, देना है, सेवा करना है, व्याख्यान देना भी सेवा करना है, व्याख्यान सुनना भी सेवा करना है, सुनना भी अपने लिए सुनाने वाले की प्रसन्नता के लिए बड़ी कल्याण के लिए, तो उनकी सेवा बजे उनकी प्रसन्नता हो, वक्त सुनने वाला कल्याण हो उनके हित के लिए। जितना संबंध है हमारे संसार में वो सुख लेने के लिए है, दुख न मिटे, दुख तो न मिले, सुख मिले, सुख ले ले, ये बंधन है, ये संसार है। तो तीन तरह से होते हैं, संसार की सेवा करने से मुक्ति हो जाए, अपने स्वरूप को जानने से मुक्ति हो जाए, और भगवान की भक्ति करने से मुक्ति हो जाए। ये संसार की सेवा से होती है, इसको कर्मयोग कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति होने से ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान के शरण हो जाए इसको भक्ति योग कहते हैं। योगास्त योग है, अतिर योग है। तो लेने की इच्छा है ये न रख करके संसार सच्चा दिखे, पर चाहते हम मुक्ति। संसार सच्चा दिखे ये बंधन नहीं है, संसार से चाहना है ये बंधन है। अपने शरीर से मन बुद्धि इंद्रिय से जो हम चाहते हैं सुख, इंद्रिय से सुख ले, मन बुद्धि से भी सुख ले, यही बंधन है। लोगों ने भी संसार की सत्ता दिखी तो बंधन, सत्ता दिखने बंधन नहीं है, ना झूठा दिखने बंधन है। बंधन तो इसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ये बंधन है। और दया देना चाहते हैं, सुख सुख चाहते हैं, वो दया न दे परवाह नहीं, स्त्री कुछ माने न माने, हमारे कहना न माने माना, वो उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य अपने नेता नहीं है, अपने अपना कर्तव्य नहीं करना है। स्वे स्वे कर्मणी अभिरथ संसिद्धि लब्धे, स्वे स्वे कर्मणी अभिरथ अभिरथ, यदा नेन्द्र कर्म सु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति न हो, कर्म में प्रेम हो, अभिरथि अभिरथि अभिरथ नाम प्रेम, कर्तव्य अच्छा लगे, कार्य मिट्टी वित कर्म दीतम करा, अपने करना है उनकी सेवा के लिए, अपनी तरफ नहीं। तो जो जड़ता का प्रवाह बाहर की तरफ हो जाएगा तो हम चिन्मय तत्व प्राप्त हो जाएंगे, और जड़ता का प्रवाह अपनी तरफ होगा तो हम दब जाएंगे, एक संग हो जाएगा, जन्म मरण होगा। अरे के साथ संबंध क्यों, उसको सुख धरने के लिए ही हो संबंध, क्यों सुख धरने के लिए, अरे जो संबंध है वो लेने के लिए नहीं है तो कल्याण हो जाएगा, इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म योग, कर्म तो है संसार के लिए, योग है परमात्मा के साथ में, संबंध हमारे परमात्मा के साथ होता है, और संसार से लेने की इच्छा होती है, ये योग हमारे साथ में है, तो योग है, ये भोग है, अपने लेने की इच्छा है भोग, और देने की सुपाचरिका है योग। तो भोग से तो कल्याण नहीं होता, बंधन ही होता है, भोगी का कल भोगी कभी सुखी नहीं हो सकता। वर्तमान में भी थोड़ा वैम आता है विषेन्द्रीय संयोग से, सुख का वैम आता है, सुख नहीं रहता है, पहले दुख है, पहले दुख नहीं तो भोग सुख दे ही नहीं सकता, आपको भूख नहीं है तो भोजन सुख दे ही नहीं सकता, आपको लोभ नहीं है तो विद्या सुख दे ही नहीं सकता, मोह नहीं है तो आपको परिवार सुख दे ही नहीं सकता। अपने दोषों को स्वीकार करने से ही दूसरे से सुख लेते हैं, अपने दोषों को स्वीकार न करे, काम करो लोभ आदि को स्वीकार नहीं करे, तो स्वीकार कब न करेगा, दूसरों के लिए ही हमारा जीवन, क्यों जीवन में हमारे जो पास में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये स्थूल शरीर की एकता स्थूल संसार के साथ है, और सूक्ष्म शरीर की एकता सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म के साथ एक है, कारण शरीर है उसकी समष्टि कारण शरीर से एकता है और हमारी परमात्मा से एकता है। परमात्मा से भी लेना नहीं है वो जल्दी कल्याण करता है, लेने की इच्छा होते ही व्यक्तित्व पुष्ट हो जाता है, बंधन दृढ़ हो जाता है और सुख देने की इच्छा से बंधन टूट जाता है। किंचित बात भी किसी से चाह गई चिंता बैठी साह गई चिंता बैठी साह में चिंता के जहाँ दुख होता है वो साह होता है, जहाँ कहीं दुख हो तो समझो कुछ कुछ चाहना मन है तो दुख क्यों होता है, कुछ कुछ चाहना है तभी दुख होता है, अगर चाहना न है दुख होता ही नहीं। साह गई चिंता बैठी मन हुआ बेपरवा, मन में चाहना बेपरवा कैसे होगा, इसलिए कुछ नहीं चाहिए जो सहानुभूति साहबाजर कुछ चाहिए नहीं, न दुख है न शरीर से न मन से न बुद्धि से किसी से ही न सूझ से सूक्ष्म कारण से अपने चाह न गई तो गुरु का संग मिट गया तो मुक्ति हो जाए। दूसरा सुख देता है दूसरा दुख देता है ये क्या है, ये बंधन है। सुख से दुख से न को भी दाता परो दादा कुबुद्धि रेशा, नहीं कोई सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सो भ्राता, मानस रामायण में है वो सुख से दुख से ये अध्यात्म रामायण में है एक ही बात है। दूसरा हमारे को दुख दे दिया दूसरे दुख कैसे दे दिया, भगवान ने दुख दे दिया भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं कैसे दे दिया, अरे मानसी दुख दे दे कैसे दे दे, वो तो आप मरने की तरफ तेजी से जा रहा है भगत ही नहीं ठहरने के लिए, संसार मात्र को एक क्षण के लिए ठहरने की भगत नहीं है, हरदम नाश के तो जाते हो दुख कैसे दे देगा, तुम्हारे साथ शत्रुता लगता है वो शत्रुता प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, शत्रुता नष्ट हो रही शत्रुता नष्ट दुख देने के लिए समय ही पास में, आपने उसे दुख मान लिया आपने उसे सुख ले लिया, तो ये सुख दुख लेना है यही वास्तव में बंधन का है, तो कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता हमारे को, कैसे दे दे वो प्रतिकूल कर सकते हैं दुख कैसे दे देगा है कि तू मारपीट कर दी, मारपीट कर दी तो शरीर में पीड़ा हो गई दर्द हो गया दुख थोड़ी होता है, दर्द होना दुख नहीं है, दर्द और है दुख और चीज है, जैसे कांटा निकाल रहा है तो कांटा निकालता है और वो सिस्क्राइब करते हो और वो देता है खून आ जाता है निकाल नहीं निकाल निकाल दो निकाल दो तो दर्द पीड़ा तो हो रही है पीड़ा तो पीड़ा को दुख थोड़ी दे रही है वो सुख होता है। अरे काम करते हो तो उसमें परिश्रम होता है दुख होता है, पंत रुपयों का लोभ होता है तो उसको नहीं गिनते, ऐसे परमात्मा का परिमल लोभ हो तो सुख दुख संसार गिनेंगे नहीं, सुख हो जाए दुख हो जाए तो बद्रीनाथ जाना है, अब सुख हो तो दुख थोड़ी देखना है, रास्ते में ना दुख से अटकना है ना सुख में अटकना है, हमें तो रास्ता करना है, तो परमात्मा तो जाने वाला सुख दुख को ले अटकता नहीं, उसे तो रास्ते में आने वाली चीज है, दुख देता है आपके प्रतिकूल चलता है तो प्रतिकूल है वो दुख का कारण होता है, अनुकूल तो सुख का कारण है, तो हम अनुकूल तो प्रतिकूल वो अपने लिए समझे तब न सुख दुख होता है, अपने लिए नहीं समझे स्वभाव है, कोई आदर करता है कोई निरादर करता है तो निरादर करने वाले का स्वभाव आदर करने वाले का स्वभाव, कोई सेवा करता है सेवा करने वाला स्वभाव है, कोई आपसे आपसे लूटता है कोई चोरी करता है कोई करता है, वो तो उनका स्वभाव है, हमारे को क्या दुख उसमें दुख देगा, वो ले जाएगा तो धन ले जाएगा और ये ले जाएगा, वो कन्हैया भगत था उसको डाकू आए क्या लोगे प्राण लोगे इज्जत लोगे धन लेंगे अच्छा भी लोगो जाओ अपनी मर्जी जीता, दुख कैसे दे दिया, उसे मन में भगत था उस दिन में भगवान है आए हैं रात्रि में नींद छोड़कर आए हैं तो ठाकुर जी की आवश्यकता ज्यादा है तो हमारे ठाकुर जी का ही है, यहाँ रखे जाए वहां रख दे ले जाए जाकर क्या बात है। सुबह पता लगा कैसे ने पूछा तुम्हारी चोरी हो गई, ना चोरी नहीं हुई ठाकुर जी आए थे अपने जीत ले गए, हमारे को डाका पड़ा था ना डाका पड़े ही नहीं हमारे, वो सब भगवान की चीज समझता है तो भगवान ले जा अपने लेना नहीं अपने देना ही है ही देना ही सही, तो एक साथ ले जा अच्छी बात है, धीरे धीरे देता एक साथ हो गया। जैसे बिक्री करता है उसकी वस्तु साग भर फल है एक साथ ले लेगा, आफत बड़ी तरफ छोड़ो काम हो गया, दिन भर कहते थे एक साथ ले लिया सर घर भर चलो इस वास्तव सब देना ही तो है। ये संसार लेने के लिए संसार नहीं है, संसार देने के लिए है। ये मनुष्य की बात है, मनुष्य मात्र मुमुक्षु है, मनुष्य मात्र जिज्ञासु है, मुमुक्षु मात्र साधक है, दूसरे साधक नहीं है। मनुष्य और पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, देवता पूत प्रेत नीचे ऊंचे जितने भी सब वे तो सब संसारी के जन्मने मरने वाले हैं। और मनुष्य जन्म मरण में से छूटने के लिए आया है, अब ये भी लेना ही शुरू कर देगा तो छूटने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा और कोई अवसर ही नहीं छूटने का। छूटने का अवसर यही है, यानी इसमें लेना ही लेना है तो पशुओं का जीवन होगा। मनुष्य रूप में क्या सरंती, मनुष्य के रूप से पशु है तो लड़ना चाहते है, वो मनुष्य वही है लड़ना चाहते है नहीं। जीवन भी अपने क्या है संसार के लिए है तो जीवन तो संसार करे मर गए तो बस कौन है, बस तो है तो संसार के लिए है। हाँ उसको यथा योग्य करना ठीक तरह से विचार पूर्वक, विवेक शक्ति है मनुष्य में तो विवेक शक्ति पूर्वक सबकी सेवा करना है, सबका हिस्सा देना है। केवल सेवा करने के लिए हो, जिस परिवार में रहो उसमें माता पिता भाई बंधु भजाई भतीजा काका सबका जो है वो सबकी सेवा करना है। अब यहाँ हैरान थोड़ी है, हैरान तो यहाँ है नहीं, थोड़ा दिन है तो थोड़ा दिन के लिए आदत अपने लड़ेगी कि वो बिगड़े, ये आदत बिगड़ जाएगी रहने की तो ये लड़की आदत पशुओं में थी वही अगर यही रखा तो फिर सुधर क्या करोगे, मनुष्य बना क्या हुआ, मनुष्य बने की यहाँ देना ही देना है। एक लेना देना दोनों होता है, एक लेना ही लेना होता है, एक लेना एक देना ही देना होता है। तो जन्म मरते वो लेना देना करते हैं और पशु है पक्षी लेना ही लेना है देना नहीं है, इनसे आप सुख ले सकते हो पशुओं से, सुख देना पशुओं के नहीं है। दूध गाय ने दिया आपने लिया है दे दिया, वृक्ष फल देते हैं पत्ती देते हैं और लकड़ी देते हैं तो वे देते नहीं है आप लेते हो, वो तो है वो तो लेते ही है, लेने का स्वभाव है। भूत प्रेत पिशाच आदि से भी देवता भी जब देव ही देव पुकार कर देवता को बोल दी शहरे और अंतर अंतर भर भरे है ये तो लेवता भी स्वभाव भी शहरे देवता लेवता है तो वो तो लड़ने के लिए है, देने के लिए नहीं है। भगवान भी देते हैं तो देते ही देते हैं, भगवान लेते क्या साफ क्या सुख साथ है भगवान ने क्या वो पीड़ा है भूख है प्यास है उनकी क्या जरूरत है वो देते ही देते हैं। जैसे भगवान के भक्त होते वो देते ही देते बताया ये तो रही जुगो पुकारी तुम दोबारा सेवा को सुधारी तो ये सेवक है भी भगवान है, भगवान के सेवक देने वाले हैं, लेना चाहते ही नहीं। लेते हैं तो देते हैं देने के लिए, देते हैं तो देने के लिए, लेते हैं तो देने के लिए, और वो लेते हैं तो लेने के लिए, देते हैं तो लेने के लिए, थोड़ा देते हैं ज्यादा मिल जाए व्यापार करते लेने के लिए। अपने लेने के लिए जो वृत्ति है यही बांधने वाली है, लेने की वृत्ति नहीं है। लड़ना बहुत किया 14 लाख सुनी में गया, देवता बने भूत पेट प्रसाद बने सबसे लेते ही रहते, मनुष्य को लेने के लिए नहीं, सब सुख देने के लिए है। ये देवताओं के पूजन करता है, भगवान का भी पूजन करता है, समुद्रों को ये पानी देता है, ये समुद्र में जल की कमी है, सूर्य को भी अर्घ दे जल चढ़ाता है, भूत प्रेतों को भी बलि देता है, विष्णु यज्ञ है बलि विष्णु योग तो पशु मात्र देता है, देने ही देने देने तो देने देने देने देने देने जितना है अपना देने का भाव रह गया और देने की वृत्ति भी देने के साथ ही गई, अपने को देना देना मगन रहना बस। देना है वो पहले जो कर्ज सदा है उसको उतारने के लिए देना है, देना ही देना है, देना लेने के लिए नहीं। भाई यहाँ देंगे अगर परलोक भगवान मिलेगा तो ये तो निमंत्रण है ना परलोक को, दूसरे जन्म का निमंत्रण है। देना देना देना पिंड छुड़ाना पिंड छुड़ा दी आदमी, कोई कहते पिंड छुड़ाओ मानो शरीर की आफत लग गई, पदार्थ है पास में कुटुम्ब है जो पिंड छुड़ाओ अपना तो दे देकर के सुख पहुंचा करके कोई कहता ना भी बदला है तो बदला चुको है, कड़ा सा भी है तो देखो देखो ले ले तो खुश हो जाएगा, ये तब बाहर दो उतरा, इतनी बात अच्छी हुई। हमारा भी व्यवहार बड़ी सच्चाई से बड़ा सीधे से करना है, पर तो भीतर में लेने की इच्छा है, भीतर में आसक्ति है, ये बात आने वाली है। वो मिले ना मिले बात दूसरी है, मिलना तो उतना ही मिलेगा जितना मिलने वाला है, मिलने वाला है ही नहीं मिलेगा कैसे, मिलने वाली चीज बांधती नहीं है, लेने की इच्छा बांधती है। लेने तो भगवान के भी भोग लगाओ, बड़े चीर त्यागी उनको भी रोटी दो उसको दे दो, वो लेने की इच्छा मानती है, ये दे दे हमारे को तो मानती है। देखो वो जो भी हमारे अपने पास जो कुछ है वो देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। निर्वाह के लिए चीज ले वो लेने के लिए नहीं, वो ही निर्वाह करना सही रह जाए, सही रह जाए तो सेवा बढ़े, तो लेने में देने के लिए कि वो सेवा के लिए रहना है, हमें देना है ही नहीं। भगवान से भी भगवान की सेवा बढ़ जाए, भगवान के अनुकूल हो जाए, भगवान का भजन करें, तो भजन से हम तो भगवान के अंश है, भगवान के हम अंश है, दी हुई चीज भगवान की है तो लेने क्या है, लेना तो क्या है। भूल क्या होती है कि दी हुई भगवान की वो चीज तो अपनी, और भगवान को मानते ही नहीं, वास्तव में भगवान है अपने, दी हुई चीज वो अपनी नहीं है, भगवान अपने हैं, पर तो भगवान की दी हुई चीज को तो अपनी मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, ख्याल ही नहीं होते। वो भगवान के देने का तरीका ऐसा है जो अपने देने जताते ही नहीं है, तो ये देने में समझते मेरी है, मेरी आंख है, मेरी इंद्रिया है, मेरी प्राण है, मेरा ही शरीर है। अरे वे कबू करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु करुणा करके मनुष्य देते हैं। अब देते हैं उसको छोड़ दिया, दिए उसको लेके पकड़ लिया, दिए वो ठहरेगी नहीं, देने वाले तो रहेंगे ही, पर अपने जन्म मन में इच्छा रहती लड़े लड़ेगी, वो इच्छा जरूर ले जरूर मारो। नारायण नारायण नारायण नारायण ये वादे सुनता है वो वक्ता को क्या देता है, वो वक्ता को क्या दे सकता है, वक्ता को श्रोता ही देता है, नहीं तो वक्ता मर जाए बेचारा, किसको सुनाएगा, अपनी तो सुनाएगा। देखो मार्मिक बात है कि वक्ता है उसमें जो जीवन है वो श्रोताओं के अधीन है, श्रोता वक्ता के अधीन नहीं है, श्रोता कहीं सुन लेगा, अरे वक्ता को नहीं मिलेगा क्या करेगा। हमारी जो वाणी है खूब ख्याल है, बारीक बात है, हमारे से अधिक विद्वान अधिक ज्ञानी है उनके लिए हमारा विद्या कम आवेगी क्या। इसी बात से बात इसी भावना से प्रश्न किया था ये कि जो हमसे ज्यादा जानकार है और विद्वान है सब कुछ श्रेष्ठ है तो उनके हम श्रोता बनते हैं तो नहीं श्रोता नहीं उनके भक्त नहीं बन सकते। अरे हमारे समान है उसके भक्त नहीं बन सकते, तो हमारे छोटे उनके भक्त बनते हैं, तो हमारा भक्तापना का आदर छोटों ने किया बड़ों ने किया, हमारे को वक्ता पढ़ने का श्रेय छोटों ने दिया बड़ों ने दिया। हमारा बड़पण काम बड़ों के आएगा कि समान अवस्था में आएगा छोटों का आएगा, जो काम आएगा उससे हमारा उद्धार होगा उससे हमारा उद्धार होगा। ये तो वक्ता के सोचने की बात है, श्रोता क्या करे, श्रोता क्या करे भक्त का, भक्त की बात सुने माने, वो अपना कर्तव्य है। मैं कहता हूँ सुनते नहीं तुम मानते नहीं तो तुम्हारी क्या मतलब माने न मैं तुम अपना स्वे कर्मणी अभी बता स्व कर्म ना तो मैं फिर चाहिए अपने कर्म से पूजन करना है तो श्रोता का पूजन करे, वक्ता वक्ता का पूजन करे, श्रोता अपना कर्तव्य पालन करे, सुनते का पालन करने के लिए सुनते हैं। अपने तीन आदमी होते हैं, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक दृष्टा होता है, वो दोनों देखता है भाई ये तो सुनने वाला है ये करने वाला है, तो कहने वाला तो उपकार समझे सुनने वालों का, सुनने वाला उपकार समझे कहने वाले का, और वो न्याय करे देखने वाला। जो दूसरे की गर्ज करता है वो छोटा होता है, और दूसरे की पूर्ति करता है वो बड़ा होता है। तो तीसरा जो भगवान देखते उनकी दृष्टि में क्या हुआ, हम सुनाते हैं तुम्हारा कल्याण करते तुम ऐसे है। वो कहानी याद आ गई, समझ नहीं आता। तुम्हारे को मैं मनुष्य बनाया है, तुम्हारे को अच्छा बनाया है। तुम गधा था, गधा एक वैद्य था जो औषधियों लिए साथ रहता था। तो उसको एक दिन कह रहा था, तुम गधा था, तेरे को मनुष्य बनाया मैंने, तेरे गधा लिए जाता था। उसे गधे को मनुष्य बना मैं तो गधे को पुरुष बना देगा, तो मारा ये गधा ले लो मैंने बना दो। तुम गधा था, तेरे को मैंने मनुष्य बनाया है, समझाया है, तो शांता को सुनता नहीं। थोड़े हमारे गदा तो है जो आप ले लो, मनुष्य बना दो तो मनुष्य बना देंगे। ठीक बात है, क्या लगेगा? क्या 100-100 रूपये लगेगा? 100 रूपये मामूली नहीं था पहले, 100 रूपये बहुत बड़ा था। 100 रूपये लगेगा तो बना दो साहब। तो एक घने बाला वाला था, एक थोड़े बाला वाला, दो गद्दा था दे दिया। गद्दा बेच कर का बस मिलेगा, बने हैं, मसाला चढ़ाया है, बने हैं। फिर कोई मिला, अरे भाई तू आया ही नहीं, वो तो बना दिया, वो तो नौकरी में लग गए। जो वो होता था झिफरिया, झिफरिया गधा तो वो हो गया मौलवी, जो पढ़ाने लग गया वो रोबा बैठा है। दूसरा पोस्ट मास्टर पड़ गया, तो पहले गया नहीं, वो उसके पास गया घास लेकर, घास ले घास। अरे क्या करता है? तू गधा है मेरा, खा ले घास, खा ले घास। कोई पागल आदमी, क्या कर रहे हैं? ले ले निकाल दिया यार, गए तो वे तो मानते थे कि भाई बिछाला ज्यादा चढ़ गया, ज्यादा चढ़ गया, मानते नहीं तुम पहले आया नहीं। आज भी कहता है नहीं, तुम सोता होगा मैंने अच्छा बना दिया है, तो ये गधा गधे तो मेरे को गधा बना गया तो कह सकते हैं मैंने तुम्हारे को मनुष्य बना दिया गधे से, ये बात थोड़ी है। हमारी विद्या देखो, धन की धन भी होता है, खूब ख्याल करो। हो गई थी से धन, अधिक धन वाले के लिए हमारा धन काम आवेगा क्या? और बोलो धन वाले के लिए हमारा धन काम आवेगा क्या? हमारे से कम धन वाले के लिए हमारा धन काम आवेगा? नहीं तो धर्म निरस्त निरस्त हुआ कि नहीं? धन में धनी की सार्थकता क्या हुई? धन की सार्थकता भोग है नहीं है, धन से भोग होगा ये तो पशुपना कार्य अभी कारण जन्म का कारण है। तो हमारे कल्याण का कारण होगा तो हमारे से अधिक धनवान हमारे कल्याण का कारण हो नहीं सकते। हमारे से थोड़े ज्यादा बरोबर धन वाले भी हमारे कल्याण का कारण नहीं हो सकते। हमारा कल्याण तो हमारे से कम धनवान भी करेंगे, धनवान करेंगे। हमें कल्याण चाहिए तो कल्याण कौन करेगा बताओ? वक्ता और हम कहे तो हमसे कम जानने वाले हमारे कल्याण करेंगे, हमारे ज्यादा जानने वाले हमारा कल्याण करेंगे, हमारे बरोबर जानने वाले कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण तो वही करेंगे। अरे दुकानदार तो ग्राहकों का गुलाम होता है कि नहीं? ग्राहक नहीं तो क्या करे? सुनने वाले तो कहीं भी सुन ले, सुनाने वाला किसको सुनाएगा? रोगी कैसे इलाज करा लेगा? रोगी की मतलब डॉक्टर क्या करेगा? कहीं जगह जाएगा? वो कौन लेगा काम? दृष्टि उल्टी हुई हुई है, इस वजह से समझ में नहीं रही बात। अभिमान आता है अभिमान से पूरी, अभिमान दूसरा, अभिमान दूसरा पाना तो मजा तो पहना है। संस्कृति मूल स्कूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमान। तो हमारा कल्याण करने वाला है नहीं सोचा अभी, ये बात मेरे देखी हुई है। मैं सुनाता हूँ ना गीता का मनन मैंने इतना नहीं किया है जितना सुनाने से मनन हुआ है। आप बताओ, आपसे पूछे हैं, आप भागवत का क्या करते करते करते हो, आप स्वयं विचारते हो, मन आपको लाभ स्वयं विचारने से ज्यादा होता है कथा करने से, करने से बोलो तो लाभ सुनने वाला नहीं है ना, कन्फर्डन वाला नहीं है, पढ़ाने वाला दिया होता आपके लिए, पर आपके लर्निंग के लिए पढ़ाने वाले ने भी दिया था, आप कम पढ़े हो तो पढ़ाएगा बरबर पढ़े पढ़ाएगा, अधिक विद्वत पढ़ाएगा काम आएगा, उसके काम का आएगा वो तो छोटा ही काम आएगा, समझ गई। भगवान अवतार बड़े से बड़े हुए भवन अवतार हो, क्योंकि लड़ने वाले गया छोटा होता ही है, लड़ने वाले छोटे होते पढ़े लड़े वाले बड़े होता है। आनंद जी कैसे ही प्रश्न करता तो ऐसा करता है क्या देता है, नहीं मैंने जो बात कही जैसे संतों की बातें मैंने पढ़ी है सुनी है उसे मैंने बताई है तो बात ये अच्छी लगी है, जो हम कल्याण चाहते हैं ना, हम अपना उद्धार चाहते हैं तो उद्धार चाहते हैं वो तो हमारे से कुछ उपकार ले ले, उनके द्वारा ही उद्धार होता है ना, हमारा कल्याण किससे होता है, बड़े वे भी देते हैं हमारे को तो उसी में हमारा कल्याण होता है, पर हम जो वस्तु है हमारी जो योग्यता है वो हमारा कल्याण करती है, दूसरों का है वो हमारे लिए माने हमारी योग्यता लगा हुआ उसका अभिमान करें, ये तो गलती है ना, हमारी योग्यता सार्थक कहाँ होगी, हमारे से अधिक योग्यों के प्रति होगी अथवा बरोबर योग्यों के प्रति होगी, योग तो कमरे खड़े कल्याण उससे होता है वो बड़ा से होगा, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान ही हमारा कल्याण करते हैं, परमात्मा ही छोटे बनते हैं कृपा करके, पिताजी बैठा है वो खड़ा होकर कुछ नहीं करता है, पिताजी को जाए पिताजी को गिरा दिया गया राजी हो गया वो गिरा दिया, बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 22 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।